Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo utajifunza somo la 15. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Neteimasu. Wamelala. Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo Anna anaelekea katika duka la kuuza vitabu ambalo liko Shinjuku na rafiki zake Sakura na Rodrigo. Treni waliopanda itawasili katika kituo cha mwisho cha Shinjuku muda mfupi kutokea sasa. Sasa hebu tusikilize mazungumzo katika somo la 15. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Neteimasu. Yani wamelala. Mamunaku Shinjuku shuuten desu. Tsugi wa Shinjuku eki desu. Sa, orimashou. Are? Ano hito tachi neteimasu. Daijoubu kana? Daijoubu, daijoubu. Hora, okita. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na somo la leo. Sakura anasema Tsugi wa Shinjuku eki desu. Yani kituo kinachofuata ni Shinjuku. Tsugi ni kinachofuata. Wa inaonyesha mada. Shinjuku eki ni kituo cha Shinjuku. Eki ni kituo cha treni. Desu ni neno la kiungwana la kumalizia sentensi. Saa orimashou ni sasa tushuke. Saa ni sasa. Unasema hivi ikiwa unatoa wito kwa wengine kufanya jambo fulani. Orimashou, tushuke. Hapa unapendekeza ya kwamba mshuke pamoja. Kushuka ni orimasu. Ikiwa utabadilisha mas kuwa mashou, unatoa pendekezo. Asha, ninaweza kusemaje ikiwa ninataka kwenda mahali na wewe? Kwenda ni ikimasu. Kwa hiyo ninaweza kusema ikimashou? Hiyo ni sawa, Paul. Lakini unahitajika kwa mwangalifu kuhusiana na jambo fulani. Unaweza kusema hivi ikiwa una uhakika ya kwamba wenzako hawatapinga pendekezo lako. Vinginevyo, usemi huu unaweza kusikika kama wa kulazimisha jambo au kitu kufanyika. Kama ni hivyo, nitasemaje ikiwa ninatoa pendekezo huku nikiwauliza wengine kama watakubali au la? Katika hali kama hiyo, unaweza kusema masenka badala ya masho. Umejifunza namna ya kutumia masenka katika somo la 13. Ikimasenka? Yani, unaonaje tukienda pamoja? Ni neno la kiungwana la kutoa pendekezo lako. Rodrigo amebaini kitu fulani. Are? Ano hito tachi neteimasu. He? Wale watu wamelala. Japani watu wengi hushikwa na usingizi kwenye treni. Are? Inaonyesha mshangao. Ano hito tachi ni watu wale. Inajumuisha kionyeshi ano, yani ile au wale, na hito tachi yani watu, ambayo ni wingi wa hito yani mtu. Kwani nomino za Kijapani haziko sawa kwa umoja na wingi? Nafikiri tumejifunza kuhusiana na hilo. Ndiyo, hiyo ni kweli. Lakini ukiweka tachi mwisho wa nomino au kiwakilishi nomino, inaweza kuwa kwa wingi. Kwa mfano, unapoweka watashi yani mimi na tachi pamoja na useme watashi tachi, inamaanisha sisi. Oh, kumbe. Neteimasu ni wamelala. Huu ni usemi wa msingi kwa hii leo. Ili uwe na usemi huu, kwanza badilisha kitenzi nemasu kulala hadi katika kitenzi cha umbo la te nete, na uongeze imasu. Ikiwa utaongeza imasu kwenye kitenzi cha umbo la te, unaweza kusema tendo au hali fulani inaendelea. Ana anajiuliza, daijoubu kana? Sijui wote watakuwa sawa sawa. Daijoubu ni sawa sawa. Ni kivumishi kinachomaanisha hakuna matata. Unatumia kana ikiwa unajiuliza kitu. Hapa Ana anaelezea wasiwasi wake kwa kuuliza swali. Sakura anajibu daijoubu, daijoubu, yani hawana shida. Sakura anasema Daijoubu. Mara mbili kwa minajili ya kuweka msisitizo. Hora, okita. Yani, tazama, wameamka. Hora. Ni tazama. Ni neno linaloonyesha mshangao kwa ajili ya kutaka kusikilizwa. Okita. Ni wameamka, ambayo ni kitenzi cha umbo la ta la. Okimasu. Kuamka. Inaonyesha hali ya wakati timilifu, ikimaanisha ndio wameamka. Okita. Ikiwa katika umbo la ta, inaonyesha namna ya kawaida ya kusema. Okimashita. Ni vizuri wameamka. Mimi huwa najitahidi nisisinzie kwenye treni kwa sababu naogopa kupotea. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 15 kwa mara nyingine. Mamunaku Shinjuku, shuten desu. 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 あれ、あの人たち寝ています。 大丈夫かな？ 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye anatueleza mambo ya msingi katika somo la leo. Leo tumejifunza kivumishi kipya. Daijoubu ni sawa sawa. Ninaweza kusema nini ikiwa mambo hayako sawa sawa? Tafadhali tufundishe namna ya kutengeneza umbo la kukanusha la kivumishi. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu wetu. Watashi ga ocheemashou. Mwalimu anasema, katika somo la 13 tulijifunza ya kwamba kuna aina mbili za vivumishi vya Kijapani. Vivumishi vya i na vivumishi vya na. Vivumishi vya i vinamalizia na silabi ya i, kama vile atarashi, yani mpya, na vivumishi vya na huwa na na kabla ya nomino. Daijoubu, yani sawa sawa, ambalo tumejifunza katika somo hili ni kivumishi cha na, ambacho kinageuka na kuwa daijoubu na kabla ya nomino, ili ubadilishe kivumishi cha i kiwe katika hali ya kukanusha, unabadilisha i iwe kunai. Kwa hiyo kukanusha kwa atarashi, yani mpya, ni atarashiku nai, inayomaanisha sio mpya. Kuweka vivumishi vya na katika hali ya kukanusha, unaongeza dewa nai. Kwa hiyo kukanusha kwa daijoubu, yani sawa sawa, ni daijoubu dewa nai, sio sawa sawa. Utasikika kawaida ikiwa utabadilisha dewa nai iwe janai, na useme daijoubu janai. Hayo ndio tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Paul, hii ni sauti gani? Ni kama mtu anakoroma hivi, au sio? Neno la sauti hii ni gugu. Gugu. Inaelezea vile ambavyo mtu amelala fofofo. Na hili nalo? Sia sia. Ninafikiria pengine mtu amelala lakini hakoromi. Hiyo ni sawa kabisa. Tunatumia neno hili ikiwa mtoto mdogo amelala vizuri bila matatizo yoyote. Katika kona ya tanakali sauti hii leo, tumekufahamisha kuhusu gugu na sia sia. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya ana. Yuwa. Treni nchini Japani huwa zinakwenda kwa muda na ni usafiri unaoweza kuutumia kwa urahisi. Lakini hatutakiwi kuzungumza na simu za mkononi kwenye treni. Inabidi niwe mwangalifu. Bila shaka umefurahia somo la 15. Usemi wetu wa msingi hii leo ni neteimasu. Uamelala. Katika kipindi kijacho, Ana na rafiki zake watatembelea duka la kuuza vitabu. Usikose kujumuika nasi.